Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór. Proszę Państwa, audycję realizuje Irena Dan. Przed mikrofonem Piotr Kordaszewski. Będziemy z Państwem w Trójce do godziny czwartej. Zapraszamy do słuchania audycji Nocna Polska. Thank you. Tomasz był moim najlepszym przyjacielem. Dzięki niemu w ogóle poznałam i zrozumiałam prawdziwe znaczenie słowa przyjaźń. Swoją dobrocią, szczerością i bezinteresownym oddaniem nauczył mnie bardzo wiele i odmienił na lepsze. Wydaje mi się, że bez niego byłabym inną osobą, o wiele uboższą duchowo. Nasze długie rozmowy dały mi umiejętność patrzenia na wszystko z różnych perspektyw, głębiej i z większym zrozumieniem. Odmienił mnie na lepsze. Tak bardzo mi jego brakuje i to odczucie wcale nie słabnie z biegiem lat. Nikt nie zajął jego miejsca w mym sercu. Tam on ciągle żyje. To Ania Ortodoks. Jeszcze kilka słów przesłanych pod numer 71335 pod numer SMS-owe trójki. Dobry wieczór, panie Piotrze. Wielkie dzięki za piękny hołd dla Tomka. Na pewno słucha razem z nami jego ulubionych dźwięków. Wszystkich pozdrawiam, Bartek z Mrocznego Poznania. Proszę państwa, wczorajsza premiera płytowa, Tomasz Beksiński, In Memoriam. Płyta wydana przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Płyta pod patronatem Trójki i na pewno, tak jak wiele osób słuchających Trójki, również i ja wychowałem się na audycjach Tomka Beksińskiego, na audycjach romantyce muzyki rockowej. Nadal w samochodzie wożę kasety z płytami nagranymi w trakcie tych audycji i nadal słyszę głos Tomasza Beksińskiego, ten magiczny, zaczarowany głos. Również i w moim sercu pustka po stracie tego wspaniałego człowieka, tego wspaniałego dziennikarza. Do płyty Tomasz Beksiński In Memoriam pozwolę sobie jeszcze powrócić pod koniec naszego spotkania, czyli przed godziną czwartą. A w dalszym ciągu naszego nocnego spotkania, nocnej Polski, spora dawka nagrań koncertowych. Się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy wpuszczasz wzrok, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. Rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno: nie chciałbym bez ciebie. Niedogaszony pożar się tli, patrzę i unoszę brwi. Za karą krzyk, chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o metr i nie wiem, jak powiedzieć nie. Więc gryzę wargę, burzę krew, trzaskasz drzwiami, a ja klnę. Chociaż ja Wielkie dzięki. Zepchnij mnie w otchłań, zepchnij z tej drogi. Nawet jeśli to nie to, usiłuję uwierzyć w coś. Nawet jeśli to nie tu, usiłuję uwierzyć w coś. Złap mnie za włosy, złap mnie i ciągnij. Nie daj wytchnienia, nie miej litości. Na zawsze zostać razem w milczeniu i bezwładnie mieć siebie, resztę spalić, aż zostanie tylko to, co pomiędzy nami. Nawet jeśli to nie to, usiłuję uwierzyć w coś. Nawet jeśli to nie tu, usiłuję uwierzyć w coś. Brawo. Syreny i czas, który pozostał. Artur Rojek. Jak dobrze się wsłuchać, to pomiędzy piosenkami dziewczęcy głos zawołał: Artur, I love you.

organik, mam sercu rana. To są moi koledzy, bawcie się dobrze. Dzisiaj mnóstwo atrakcji. Dziękujemy, cześć. No właśnie, do godziny 4 w nocnej Polsce mnóstwo atrakcji. Nie lubię, to znaczy nie ja, tylko organek. Organek nie lubię, a wcześniej Kate Moss. Dwa nagrania koncertowe pochodzące z płyty Męskie Granie 2014, ale tymi nagraniami, podobnie jak i również tymi wcześniejszymi w wykonaniu Artura Rojka, przypominamy sobie piątkową ofensywę deluxe zorganizowaną przez Piotrka Stelmacha. Mam nadzieję, że no, być może teraz jest ktoś z nami, kto tych występów słuchał i być może zechce się podzielić uwagami. 71335. Kto jest razem ze mną? Dobry wieczór, gorące serdeczności dla redaktora Trójskoczka, Śleni Kifor ze Zdroju. Dziękuję pięknie. Witam pana Piotra Zastępowego, czyli mnie. No i wtorek, mój ulubiony dzień tygodnia to Artur z Torunia. Dziękuję, no i liczę na więcej. 71335. Proszę państwa, w piątek Artur Rojek rozpoczął, później organek, a następnie na scenie pojawił się Wulkan Energii, grupa Straight Jackets. like she doesn't care. There goes Jennifer in scootable white hair. Jennifer, a później również utwór zatytułowany One, to grupa Straight Jacket, którą Państwo mogli usłyszeć w ostatni piątek, słuchając Trójki, słuchając przygotowanej przez Piotra Stelmacha ofensywę Deluxe. Występowali zaraz po organku, a wcześniej także w trakcie ofensywy Artur Rojek. No i jeśli ten zespół, mam na myśli Straight Jacketa, powalił nawet Zosię Syrwi na łopatki, no to można powiedzieć tylko jedno. Wielka, wielka przyszłość przed nimi. Na razie tylko dwie ubiegłoroczne epki, no ale myślę, że nagrań i wydawnictw płytowych będzie znacznie więcej. A jeśli jesteśmy już przy płytach, to proszę Państwa, najbliższą sobotę o godzinie 16 na naszej antenie niezwykle miła dla nas uroczystość, transmisja uroczystości, gdyż po godzinie 16 zostaną Trójce wręczone różne złote płyty związane z płytami wydanymi w ubiegłym roku. Będą to złote krążki za albumy 65 lat polskiej piosenki, za album Męskie granie 2014. Utworów z tej płyty słuchaliśmy kilka minut temu. Za krążek Muzyka ciszy, część druga, to płyta przygotowana przez Marka Niedźwieckiego, oraz za krążek Święta bez granic 2014. A nie chwaląc się, ja razem z Zosią Sylwin mieliśmy ogromną przyjemność i okazję przygotować nagrania i zredagować ten właśnie krążek. Tak więc ta wspaniała uroczystość na naszej antenie i w naszym studiu w najbliższą sobotę od godziny 16. Mam nadzieję, że Państwo będą z nami. A jeśli już wspomniałem płytę Święta bez granic 2014, to teraz znowu taka mała, specjalnie dla Państwa przygotowana pigułka koncertowa, dlatego że na tym krążku znalazły się między innymi utwory koncertowe, utwory wręczone podczas gali Mateusze 2014. I trzy takie właśnie utwory z tej gali i z krążka Święta bez granic za moment Państwo usłyszą. Tak więc na początek Krzysztof Herdzin, później Grzegorz Markowski i Darek Kozakiewicz, a później jeszcze raz artysta, którego już słuchaliśmy, czyli Organek, bo on na naszej płycie również się znalazł. Posłuchajmy. Thank you.

dziewczyna kruchy liść, mamo. W pół złamana w lesie śpi. Dziewczyna kruchy liść, mamo. W pół złamana w lesie śpi. Organek mam w sercu rane. Dziękuję. No i organek często tak właśnie piosenki swoje kończy. Proszę Państwa, organek dziś już dwukrotnie się pojawił, gdyż korzystaliśmy z jego nagrań koncertowych z albumu Męskie Granie 2014, a przed chwilą organek z płyty Święta Bez Granic 2014. Podobnie utwór wykonany przez Krzysztofa Herdzina z tego właśnie krążka pochodził, oraz Grzegorz Markowski i Dariusz Kozakiewicz, to także płyta Święta Bez Granic 2014. A przypomnę, że w najbliższą sobotę po godzinie 16:00 wspaniała uroczystość wręczania trójkowym dziennikarzom złotych płyt za kilka ubiegłorocznych krążków, między innymi za wydaną przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia płytę Święta Bez Granic 2014. Tak więc zapraszam do wspólnego słuchania transmisji tej uroczystości. Sobota od godziny 16:00. A jeśli chodzi o organka, to jeszcze raz do niego nawiążę, dlatego że w trakcie ubiegłopiątkowej obsesji Deluxe organek wystąpił między innymi razem z Melą Koteluk, a Mela u nas również pojawi się w większej dawce muzycznej koncertowej. W niedzielę wystąpi po godzinie 20:00 u nas w naszym trójkowym studiu koncertowym. Tak więc teraz w ramach zachęty do słuchania tego właśnie wydarzenia dwa studyjne nagrania Meli Koteluk. lekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłonął, stałość karmi krew jak tsunami, uruchamia sen jak modlitwa wszystkich dzieci, które znam. Płynie siła, by coraz mniej się bać i nie Koteluk, koncert w Trójce już w najbliższą niedzielę, kilka minut po godzinie 20. Proszę Państwa, tydzień temu informowałem Państwa o tym, że zespół Kult wyrusza w swoją kolejną akustyczną trasę koncertową, a zupełnie zapomniałem o ważniejszym wydarzeniu, o tym, że już za kilka dni w ostatnią trasę koncertową rusza Kazik na żywo.